Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Mr. Speaker, I beg to move. Okay, you may say that, but you should hear Jean-Claude Juncker's voice as a result of our conversation. Ja, til Theresa May har mistet stemmen. Den britiske premierminister har mistet stemmerne også. I to dage i træk har hun i det britiske parlament lidt svine og historiske nederlag. Men humoren er altså ikke røget helt i svinget for premierministeren. Mr. Speaker, this morning I had meetings with ministerial colleagues, including my right honourable friend, the International Development Secretary, who very helpfully offered to teach me sign language. In addition to my duties in this house, I shall have further such meetings later today. Ja, det er altså Theresa May, der et siger, at hun er blevet tilbudt at blive lært tegnesprog for at kunne kommunikere uden at bruge sin hæse stemme. Og det første, hun siger, det er, hvis I synes, min stemme den lyder forfærdelig, så skulle I godt nok høre Jean-Claude Junckers stemme. Der er 15 dage tilbage til Brexit, og derfor har vi her på 55 minutter lavet et lille mashup af de to funktioner, jeg har herinde på Radio 24/7, det er jeg personligt meget, meget glad for. Og derfor så har jeg taget dig med i studiet, Tine Toft. Ja, det er dig. Tak for det. Jamen altså, du ved, altså det var det så lidt. Tine Toft og jeg, vi har jo et ugentligt program, der handler udelukkende om Brexit, og derfor så er det simpelthen det mest naturlige i verden at hive Tine med herind. Ja, det er jo helt vildt at høre den stemme der. Altså lige meget for mig at høre det. Hold kæft, hvor lyder det vildt. Det er jo lige før, du lige så hæs af at have været i morgenradioen flere dage i streg den her uge og fortælle om, hvad der foregår. Hvis vi lige skal opsummere. Det har ikke ligefrem været et skønt forløb i det britiske parlament fra januar og frem til nu. Og det er om muligt kun blevet grimmere i den her uge. I tirsdags var der et ydmygende stort antal stemmer, antal medlemmer af parlamentet, der stemte den aftale ned om Brexit, som Theresa May har kæmpet for at få dem til at acceptere i flere måneder. Det er en aftale, hun har arbejdet på i de to år, der er gået siden artikel 50 blev sat i kraft, og det juridiske forløb om Storbritanniens exit fra EU blev sat i værk. I går aftes, der stemte de igen, dengang om, hvorvidt de så skulle forlade EU uden en aftale. Medlemmerne af parlamentet mente, at det skal de ikke. De skal aldrig forlade EU uden en aftale, og det er altså på trods af, at både EU og Storbritanniens regering lige har lavet en aftale, som de mener er den bedst mulige, og den har medlemmerne af parlamentet altså stemt ned. I aften skal de så stemme igen, for at det ikke skal være løgn. Hvis der er lidt forvirring, så kan jeg godt forstå det. Det er tre store Brexit-dage lige i træk. Og denne gang skal de stemme om, hvorvidt de ønsker at forsinke Brexit. Fordi der jo altså kun er i morgen, er der jo 14 dage tilbage, to uger indtil at Storbritannien ellers skal forlade EU. Men begge afstemninger, både den om, hvorvidt der skal være no deal eller ej, og hvorvidt der skal være en udsættelse af ej, er jo faktisk fuldstændig ligegyldig, hvis jeg må være så fræk, Tine Toft. For de har jo ikke noget at skulle have sagt, når det kommer til stykket. Storbritannien kan jo ikke bare bestemme sig for, at nu vil vi gerne lige have et par måneder mere. Nej, det er jo det, der er så centralt at forstå med de her afstemninger. Det er, selv hvis de i dag beslutter sig for at sige, vi pålægger vores regering at bede om en udskydelse, så er der altså stadig nu 27 lande, der skal sige ja til, at de må få en udsættelse. Og det er jo også en forhandling om, hvor lang den må være. Så der er altså noget af de her afstemninger, som også bliver en lille smule illusoriske. Altså det er en illusion, at de kan beslutte sig for at få en udsættelse. For så er der igen en forhandling med EU-landene. Hvis man nu var så fræk, så kunne man jo sige, hvis man var så fræk, at det er endnu et tegn på britisk arrogance, ikke? Altså det er virkelig sådan, man sidder stadigvæk derovre og bare og tænker, ej, nu stemmer vi lige, om der skal være no deal eller ej, og nu stemmer vi lige, om der skal være en udsættelse eller ej. Det er lidt som om, man ikke rigtig har forstået alvoren. Ja, og det er i hvert fald så er det ret centralt, at det her også er det britiske parlament, som prøver at take back control. Altså prøve at tage kontrollen over processen væk fra Theresa May, væk fra hendes regering, ved at prøve at for eksempel altså, stemme imod en no deal. Det kan de jo godt sige. Det har de jo gjort. De ønsker ikke en no deal. Men den kan jo ikke blive taget af bordet, medmindre der er et alternativ. Og så kan de også godt bede om en udsættelse, men det gør jo ikke, at de har en alternativ aftale at komme med. Det gør bare, at de prøver at styre processen. Og derfor er det så centralt, at det her også er en kæmpe magtkamp i britisk politik. Ja, i britisk politik, ikke? Man er sådan lidt, guys, det er måske en lille smule større end jeres uenigheder på den ene og på den anden side af underhuset. Og i hvert fald så er der 27 andre lande, der skal beslutte, hvorvidt Storbritannien skal have lov til at få mere tid til at få til at komme ud af EU dybest set. Og Danmark er jo et af de EU-lande, hvis nogen skulle være i tvivl. Ja, selv hvis bare vi siger nej, så får de jo ikke en udsættelse. Mm-hmm. Altså, så alle lande, hver eneste land her, kan egentlig sige, det får I simpelthen ikke. Så det er mange, der skal være enige om at føje britterne, hvis det er det, de beslutter sig for. Ja, det er jo simpelthen, fordi beslutningsprocessen er sådan, at der kommer til at være et EU-topmøde. EU-topmøderne er jo det mest magtfulde, der findes. I EU, der mødes alle statslederne, og hvis der bare er et EU-land, der siger, det vil vi sgu ikke være med til, her nedlægger vi lige et veto, så falder det, de sidder med, hvad nu end det måtte være, i det her tilfælde, Storbritanniens forlængelse. Ja, og så kommer de virkelig til at sidde i en pressesituation. Hvis de beder om en udsættelse og ikke får den, så er det altså pludselig kun få dage til lukketid. Ja, og herhjemme der har der heller ikke været sådan synderlig meget optimisme og spore. Vores statsminister Lars Løkke Rasmussen fra Venstre, han kalder det meget trist, at det britiske parlament igen har stemt nej til den her Brexit-aftale. Vores udenrigsminister Anders Samuelsen har også svært ved at sige lyspunkter, siger han til TV2. Det er jo i sandhed en kold aften, ikke bare i Danmark og Europa, men også i Storbritannien. Det er en kold afvæsning, som vi alle sammen er udsat for, fordi ingen ved, hvad der egentlig skal ske nu. Britterne ved det jo ikke, og dermed så kan vi jo heller ikke vide, hvordan vi skal forholde os i Europa. Det er det ene nederlag efter det andet, som May hun render ind i, og perspektiverne de bliver mere og mere dystre, og vi nærmer os mere og mere et hard Brexit. Ja, og vores udenrigsminister mener ikke, at det giver mening at forhandle videre med britterne, som det er nu. Så længe de ikke selv kan blive enige om det i parlamentet, det kan de jo tydeligvis ikke, jamen så er det også svært for os fra den anden side, altså fra europæisk side, at forhandle. Ja, det ser sort ud. Rigtig sort ud. Det er alle enige om. Men der er altså stadig tid til vittigheder. Det er ikke kun den britiske premierminister, der er sjov her i den mørkeste time. Det kan man blandt andet høre i den her samling af små bider, som Theresa May og hendes konservative udfordrer Jacob Rees-Mogg gennem årene har sagt, der så sammen er blevet til sød musik. Day. UK. They say ideal is shot and that I lost the plot when I frequent the spots that I'm known to rock. I hear booze from the benches when I'm on the block. Remainers, they want to stop it and leave us. Say may hell off. How? You are still with the chronic. They want to know how I've amended it. They say nothing's changed. They want to know how I feel about it. The queue went up on things. Theresa May is the name and it's more of the same. Still pushing to lead. Still failing to lead. Still not admitting defeat. Still dodging questions like their fields of wheat. Sure. Still got love for our lead in DUP. Still taking the blame. Still losing a game. Still somewhere between leave and remain. Still looking up for fascists all across the world. Still facing amendments in the Commons. Girl. Still playing for time and still getting beat and still can't handle the heat from the ERG. Looking up to fascists all across the world. Still facing amendments in the Commons, girl. Still playing for time and still getting beat and still can't handle the heat from the ERG. Oh, excuse me. Ja, excuse me. Endnu en hæs stemme. Ja, endnu en lille med. Det er jo utroligt, at man kan følge hele ugens proces bare ved at høre på Mays stemme. Mandag aften, hvor hun kommer ud og siger, nu har jeg fået et gennembrud, nu er der juridiske ændringer. Hvor det var sådan sent i Strasbourg, hvor man lige kunne begynde at høre det lidt. En lille krilleren, og så tirsdag, onsdag, og så i dag igen, hvor hun skal igennem det her. Altså det ender jo med, at den forsvinder helt, og samtidig skal hun råbe det der parlament op, som vi godt ved er ret højrystet. Men det skulle også på tide, altså, at der begynder at være nogle fysiske, hvad skal vi sige, udtryk på den kvindes krop efter det her forløb. Det er jo fuldkommen vanvittigt, hvad hun er blevet slæbt igennem. Ja, det er ikke underligt. Nej, det er det godt nok ikke. Der var jo lige en nyhed i nyhedsudsendelsen her om Nordjylland, faktisk. Ja, det er faktisk ret vildt. Nu hørte vi det bare lige her, og det er fordi, vi skal tale om det lidt senere, hvorfor det er, at Nordjylland bliver ved med at være det fuldstændig centrale problem, den gordiske knude, som de ikke kan løse i forhold til det her. Og det her, det er simpelthen en nyhed om, at den nordirske anklagemyndighed vil anklage en tidligere britisk soldat for drab, der skete under Bloody Sunday i 1972. Altså en af de mest drabelige begivenheder, som skete under de her blodige konflikter, som altså gør, at den nordirske grænse stadig er så ømtåligt. Og her blev 14 katolske demonstranter skudt og dræbt. Og det betyder altså, at man vil retsforfølge en for den her proces, der skete. Altså en britisk soldat, simpelthen? Det er simpelthen det røg, der skriver her. Mm. Og britterne har allerede været ude at sige, at man selvfølgelig står i gæld til de her soldater, og man vil yde fuld juridisk støtte til soldaterne, fordi de var jo udsendt. Det er jo lige præcis det her problem. Det var jo britiske soldater, man udsendte, og som nogen af nordjerne følte var en overmagt, som overtog dem. Og bare så lang tid efter, at man laver sådan en juridisk proces, det siger jo noget om, hvor ømtåligt det stadig er. Og bare det her kan jo få det til at springe i luften igen. Måske er det lidt for voldsomt ord at bruge, men det er i hvert fald et tegn på, at man stadig har de her ar efter de drab, der foregik på det tidspunkt. Det er i hvert fald en fuldkommen vanvittig timing jo, fordi det, der er på spil mellem Nordirland og Irland, det lyder måske bare som om, at det er et spørgsmål om præcis, hvordan en grænsepost skal se ud, eller om der skal være en grænse, eller om der skal være en usynlig grænse, eller altså du ved, det, ja, eller en række toller, eller ja, 7 toller, der står bare lige og kigger og laver nogle stikprøver en gang imellem, altså who knows, der er ingen, der ved, hvad det der det kommer til at se ud, eller om det, der kommer til at være en grænse, men det er jo faktisk præcis lige så dramatisk, det man frygter, og det der er på spil som Bloody Sunday. Altså man frygter jo simpelthen en blodig konflikt, der har været borgerkrig i 30 år i Nordirland. Ja, og man kan næsten ikke forestille sig, at den her nyhed, altså hvor britterne kommer til at prøve at beskytte den soldat, de selv har sendt ud, og de nordirer, som gerne vil have retsforfulgt dem, som var udsendt på det tidspunkt, kommer til at spille ind i det kaos, vi ser derovre lige nu. Mm. Det er altså lidt senere her i 55 minutter, featuring The Brexit Club, kan vi vist godt kalde det. Vi vil gerne høre fra jer, der sidder og lytter med derude, hvad I mener om den her mulige udsættelse for britterne. Skal vi, de andre EU-lande, give britterne lov til at få mere tid til at finde ud af præcis, hvilken aftale de vil have med EU. Det vil de jo nemlig gerne, har de sagt i den her uge. Vi vil gerne have en aftale. Vi vil ikke forlade EU uden en aftale. Vi vil bare gerne have mere tid, er det nok mest sandsynligt, de kommer til at bede om i aften. Ja, og skal de have lov til det? Altså, det de har gjort indtil videre, det er jo 2 gange at stemme den samme aftale ned, så skal de have mere tid til at blive enige med sig selv om, hvad det er, de egentlig gerne vil. Ja. Og lad os lige prøve at høre et klip med EU-kommissionens formand, Jean-Claude Juncker. Han fortalte nemlig efter det her meget, meget sene møde i Strasbourg i mandags, at de var blevet enige om juridisk bindende tilføjelse til den her aftale, der blev indgået sidste år. Og der understregede han, at det var en second chance til britterne, og at der ikke ville være nogen third chance. In politics, sometimes you get a second chance. It is what we do with the second chance that counts, because there will be no third chance. Ja, og så går der altså 24 timer, så bliver den der second chance altså bare helt brættet, ikke? Ja, og så er der allerede nu tegn på, man jo måske giver dem flere chancer med en udskydelse. Det er jo virkelig et spil om, hvem der blinker først også det her. Med på telefonen har vi nu 2 udenrigsordfører. Den ene, det er dig, Michael Aastrup Jensen. Velkommen til. Velkommen til, Michael Aastrup Jensen. Jo tak, kan du så høre mig? Så var der hul igennem, ja. Du er udenrigsordfører hos Venstre. Synes du, vi skal give britterne mulighed for at få mere tid, for at bestemme sig for, hvordan de vil komme ud af EU? Jamen altså allerførst, så vil jeg jo gerne gå rigtig langt for at få en god aftale med Storbritannien, fordi vi har brug for at have et godt forhold til dem, også efter at de melder sig ud af EU og går ud af døren. Altså det vil sige både i forhold til det politiske, men også i forhold til det rent handelsmæssige, fordi Storbritannien stadigvæk er et kæmpestort marked for os. Men når det er sagt, så nytter det jo altså ikke noget af det her cirkus, som vi nu har oplevet igennem de sidste mange måneder, bare fortsætter uden ende og uden at der kommer nogen afklaring. Så derfor, ja, jeg er med på, at de skal have en forlængelse, men der skal så være et modkrav, og det modkrav må være, at der så også er en form for garanti for, at så får vi kunne lande en aftale, som også kan gå igennem underhuset. Hvad betyder det præcis, Michael Aastrup Jensen? Det er jo nok mere et måske, egentlig, du giver os der. Jamen, det kan man godt kalde det, men det er også fordi, jeg synes, nu er vi også der, hvor at Storbritannien selv må gøre op med sig selv om, hvad det egentlig er, der skal ske. Fordi problemet er jo, at der stadig er så stor en splittelse på kryds og tværs af partierne, som ønsker vidt forskellige ting. Og før de får en afklaring, lidt ligesom vi fik efter naret i 92, jamen, så tror jeg ikke, vi når nogen vejen. Og derfor, det gælder om, at Labour skal finde sammen, de nordirske medlemmer skal finde sammen med konservativ osv. Og det har vi bare ikke set noget, der bare minder om antræk til, at det sker. Altså, goddag, Michael Aastrup. Det, du siger der, det lyder jo som et drømmescenarie. Hvad hvis det ikke sker? Hvad hvis de ikke kommer med noget nyt? Skal de så stadig have en udsættelse til måske en tredje afstemning om Theresa Mays aftale? Altså, jeg er der, hvor jeg synes, at nu skal de snart ikke have flere chancer. Om de skal have en sidste tredje chance, jo. Men altså, vi skal jo ikke glemme, hvad det er, Theresa May har sagt. Hver eneste gang, hun har fået forhandlet en aftale på plads, det er, denne her kan jeg godt se, kan gå igennem i underhuset. Og der har vi bare hver eneste gang set, det kunne ikke lade sig gøre. Og derfor så må jeg indrømme, at jeg er der, hvor jeg siger, at nu stopper lejen på et eller andet tidspunkt. Okay, hvad er det præcis, du er så træt af, siden du ikke vil give dem flere chancer? Det er, at altså, hvis det her bare fortsætter, så fortsætter det jo bare. Og derfor så de næste mange måneder, jamen, så vil vi kunne danse rundt om den varme grød. Nemlig, at der er rigtig mange i Storbritannien, som ønsker noget, der ikke kan lade sig gøre. Eller måske endda ønsker et Brexit, et hårdt Brexit. Med på den anden telefonlinje her, der har vi dig, Kenneth Kristensen Berg, Dansk Folkepartis EU-ordfører. Velkommen til. Tak for det. Kenneth, skal briterne have lov til at have mere tid til at komme ud af EU, hvis det er det, de vil have? Jeg troede faktisk et kort øjeblik, at det var sådan en dansk udgave af Jean-Claude Juncker, I havde lined op der på den anden linje. fordi altså, det lød jo sådan lidt på samme måde der med, der er ingen anden chancer, der er heller ikke nogen tredje chancer, så er de der alligevel, men så vil vi også have en garanti. Jeg tror altså, at Michael Aastrup Jensen, hvis Michael Aastrup Jensen søger efter garantier for, at der kan landes en aftale, så tror jeg bare, at Michael Aastrup Jensen skal droppe den der tredje chance, fordi det er i hvert fald min erfaring efter hele det her forløb, det er, at hvis der er noget, der er sikkert, så er det, at der ikke kan udstedes garantier for, at noget kommer igennem, hvis det er sådan, at man taler med briterne. Så enten må man give dem en tredje chance, og så gøre det uden alle mulige forbehold. Eller også så må man jo gøre det, som Michael Aastrup Jensen siger, så smid briterne ud uden en aftale. Mm. Altså det der med at begynde at kræve garanti, det fører ingen vejen hen, fordi det hvem skulle kunne give den garanti? Altså det er der jo ikke nogen, der kan give. Men Kenneth Kristensen Berg, der er jo gået mange måneder nu, hvor situationen bare er blevet mere og mere håbløs, på trods af alt muligt, som EU har gjort på sin forhandlingsside, og som briterne har gjort på deres forhandlingsside, og så kommer det bare ikke igennem parlamentet. Er der ikke også nødt til ligesom at være en grænse på et tidspunkt? Altså er vi ikke nødt til at sige stop? Nu må I simpelthen gøre noget, hvis det er, I skal have mere tid. Er det ikke på tide ligesom at kræve noget igen? Det synes jeg faktisk ikke, fordi jeg ved ikke, hvad det er, vi skal kræve igen og stå og stampe jorden og kravle op i træer, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg kan ikke se, at der er anden mulighed reelt end de to, som jeg har illustreret. Enten giver man dem en chance til, og dermed en udskydelse, eller også så lukker man porten i og siger, nu gider vi ikke mere, og så bliver I situationstegn smidt ud af EU til en verden uden en aftale. Og det er ikke til gavn for nogen at gøre det. Så jeg synes, man skal gøre det, at man giver briterne noget mere tid. Og Kenneth Kristensen Berg, hvor meget mere tid? Fordi det er jo det helt store spørgsmål nu. Altså, skal det være en kort forlængelse, så de ikke skal stille op til EU-parlamentsvalget, eller en lang, så man skal have den der situation, hvor briterne skal stille op igen til et europaparlamentsvalg? Se, altså, hvis jeg nu var brite og havde stemt for at melde mig ud af EU, så vil jeg nok begynde at blive en lille smule bekymret, hvis jeg nu skal være helt ærlig. For om briterne kommer ud. Altså, jeg har ikke været på noget tidspunkt i hele den her proces i tvivl om, at briterne nok skulle komme ud på et tidspunkt. Men jeg må sige, efter dagens udmelding omkring ønsker om en lang udsættelse, så har jeg faktisk nået dertil, hvor jeg er ved at blive i tvivl. Og det er jo ikke, der er jo ikke nogen tvivl om, at det, altså hvis det er der, vi ender, at så er det jo et enorm brist i tilliden til politikere, hvis man ender med at have udskrevet en folkeafstemning, som ender med et ønske om udmeldelse, og der så ikke kommer nogen udmeldelse. Men jeg er blevet i tvivl, fordi jeg synes, at den måde, det hele er foregået på derovre, og det dobbeltspil, som Labour, mener jeg, har ført, hvor man snakker om alle mulige forskellige modeller, som skal føres ud i livet, at der der kan vi godt ende der. Altså, der kan vi godt ende der. Det tror jeg, der vil være nogle britter, som vil blive meget fortørrende over, hvis det er der, vi ender. Ja, lad os lige prøve at høre fra dig igen, Michael Aastrup Jensen. Her siger Kenneth Christensen Berth altså, at hvis der er noget, vi kan lære af de sidste mange måneder, så er det simpelthen, at det er nyttesløst at bede om garantier. Altså, har han ikke en pointe i det? Er det ikke fjollet at bede britterne om at komme med nogle garantier? Hvad så, hvis de ikke overholder dem? Jamen, problemet er, at det er jo også fjollet at bare blive ved. Fordi altså, hvis vi bare tror, at Theresa May hun kan styre det her selv og få en eller anden form for flertal igennem i sit eget parti, det tror jeg desværre er meget naivt optimistisk efterhånden i betragtning af, hvad det er, der foregår derovre. Hvor selv i hendes egen regering jo, der også er splittelse på kryds og tværs. Så hvis ikke vi kan kræve en garanti for, og der kommer svaret nu på, hvad det egentlig er for en garanti, jeg gerne vil have, nemlig en garanti for, at hun går sammen med Labour, laver et nationalt kompromis, jamen, så tror jeg aldrig, vi kommer i mål. Altså, så tror jeg bare, at det er det her cirkus, der fortsætter, og at vi får det her hårde Brexit, som jo ikke er det, jeg ønsker. Mm. Det vil jeg gerne understrege kraftigt. Jeg ønsker ikke et hårdt Brexit, men jeg har bare efterhånden svært ved at se et alternativ. Ja, det er jo klart, det er jo store konsekvenser for Danmark, hvis det er, det bliver et hårdt Brexit, altså hvis det bliver et såkaldt no deal Brexit. Det har jo virkelig store konsekvenser. Men at se Jeremy Corbyn, altså en Labour-leder, som også er meget venstreorienteret, som for nylig har lovet, at han gerne vil bakke op om en ny folkeafstemning om Brexit, og se ham gå sammen med den konservative Theresa May, det er ikke rimelig urealistisk. Ja, altså, jeg vil indrømme gerne, det er meget op ad bak, men så kan man vente om at sige, at det er nok lige så meget op ad bak at tro, at hun kan samle det konservative parti. Når vi ser de afstemninger, der har resultater, der har været de sidste par dage, jamen, så er det jo tydeligt, at hvis der er noget udvikling, der sker i øjeblikket i hendes sammenhold, jamen, så er det jo tværtimod det modsatte, der sker lige nu. Der går tværtimod flere og flere stemmer den forkerte vej for hende lige i øjeblikket. Men hvis det ender med, at de kommer og beder om en kort eller en lang udsættelse, og alternativet er en no deal, skal EU så sige nej? Nej, det skal de ikke. Og det er også derfor, jeg siger, at nu må det være den her berømte tredje chance, men det er så samtidig med krav fra vores side om, at så må Theresa May også få orden i huset og få lavet det her nationale kompromis. Og så bliver det sådan lidt fortærsket at sige, at så kommer der ikke nogen fjerde chance, men det mener jeg også. Altså, fordi så kommer vi jo i deadline-problemer i forhold til Europaparlamentsvalg, i forhold til kommissionsudpegninger og alle mulige andre ting. Og uanset hvad der ender med at blive besluttet, så skal beslutningen jo tages fra de øvrige EU-lande på topmødet den 22. marts. Det er i næste uge. Kenneth Christensen Berth, Dansk Folkepartis EU-ordfører. Når nu Lars Løkke Rasmussen han tager derned, og de så nok kommer til at diskutere mere tid til britterne for at komme ud af EU, altså hvad synes du så, han skal sige til dem? Så skal han sige selvfølgelig. Og så tror jeg bare, at vi stille og roligt kommer til at, det synes jeg, der er meget tyder på, og kommer til at nå den erkendelse, at der bliver holdt et Europaparlamentsvalg i Storbritannien, og der bliver også udpeget en britisk kommissær. Og så må vi se, hvor lang tid den Europaparlamentsgruppe sidder, hvor lang tid den kommissær sidder. Men jeg tror ikke, det er realistisk på nogen måde at lave en kort udsættelse. Og årsagen til det, det er jo, at det her jo i virkeligheden, hele den ballade, der er i Storbritannien, handler om den gordiske knude, der er den irske ø, og så et indenrigspolitisk spil, hvor Jeremy Corbyn bare gerne vil til fadet. Altså, det vil han jo. Og der siger han, jo længere det her kan fortsætte med den der nedsmeltning internt i det konservative parti, jo bedre er han stillet i forhold til at vælge et kommende britisk parlamentsvalg. Så det er det, det handler om. Og derfor har jeg simpelthen meget, meget svært ved at se det store nationale kompromis derovre. Okay, så Kenneth Christensen, det handler om indenrigspolitik. Så Kenneth Christensen Berth, du vil gerne have mere tid end selv det, Theresa May, hun lægger op til. Hun lægger op til den 30. juni, så man når lige præcis at komme ud, inden det er, at det nye Europaparlament det konstituerer sig. Men hvis der er noget, vi har lært alle sammen af de sidste par år med Brexit-forhandlinger, så er det jo, at det, britterne efterspørger på den grænse mellem Irland og Nordirland, det er simpelthen noget, der ikke findes. Altså, det skal være en form for usynlig grænse. Og så er det, altså, hvis vi er enige om det, hvad hjælper mere tid så? Ja, men det er jo også derfor, at jeg sådan er begyndt at blive i tvivl om, hvorvidt britterne nogensinde får opfyldt det ønske om at komme ud. Fordi altså, hvis det her, og det er der jo meget, der tyder på, drukter i det indrigspolitiske slagsmål og et spørgsmål om nogle sekteriske stridigheder på den irske ø, ja, så ser det meget, meget, meget vanskeligt ud. Det gør det bare. Og jeg, altså, man kan vende og dreje det mange gange, men den aftale, som Theresa May har lavet, det er en god aftale, og man, altså, nu skal jeg jo ikke sige, om de skulle have tiltrådt det eller ej, men jeg synes, det er en udmærket aftale, også fordi den sådan i hvert fald midlertidigt løser den konflikt omkring grænsen i Nordirland og Irland, og den jo også indebærer muligheden for, at briterne, hvis de kan finde ud af det efterfølgende, kan komme ud af toldunionen. Og jeg har lidt svært ved at se præcis, hvad det er, som skal leveres, som ligesom kan løse det her problem. Og da der så heller ikke er nogen indrigspolitisk vilje fra Labours side til at løse det her, så er jeg simpelthen svært ved at se løsningen. Det må jeg sige. Tak fordi, at du vil være med, Kenneth Christensen Bært. Selv tak. DF's udenrigsordfører. Og Michael Aastrup Jensen, du er stadig med os på en telefon. Jeg vil gerne stille dig det samme spørgsmål. Altså, hvis nu du var i Lars Løkke Rasmussens sko og skulle ned til det her topmøde i Bruxelles i næste uge, den 22. marts, hvad vil du så sige til briterne? Så vil jeg sige, at nu skal de gøre op med sig selv, hvad det er, de ønsker. Altså, ønsker de at melde sig ud og få en fornuftig aftale, eller simpelthen tage en ny folkeafstemning og så spørge briterne omkring, nu kan I se, hvad det er for et moras, der er skabt. Ønsker I så at sige at blive, eller ønsker I at gå ud igennem det her moras? Fordi jeg tror efterhånden, at så nytter det ikke noget bare at give dem et år, et to år eller noget andet. Vi skal ikke glemme, at det her har ikke bare gået et par måneder. Det er et toårigt forløb reelt, der har været i gang. Og derfor så tror jeg ikke, der vil være noget som helst skabt ved bare at give dem to år ekstra. Det er nu og her. Vi må trække en streg i sandet og så sige, at briterne må gøre op med sig selv, om de ønsker A eller B. Tusind tak, fordi at du også vil være med, Michael Aastrup Jensen. Ja, selv tak. Der er udenrigsordfører for Venstre. Det er da sådan... De er da relativt enige, ikke? Jo, altså... Jeg tror også, man skal tage det her for, hvad det er. Man vil selvfølgelig gerne sende signaler også til briterne om, at de ikke får altså uendelige chancer. Men som Michael Aastrup Jensen jo også siger, hvis de kommer, og alternativet er en no deal, så kommer EU-landene ikke på nuværende tidspunkt til at sige, I får simpelthen ikke en udsættelse. Mm. Ja, det er jo lidt sjovt. Altså, det, nu er det jo ikke, fordi det skal handle om mit privatliv, det her program, vel? Men jeg, og dog. Og dog. Jeg har jo en kæreste derhjemme, som er brite, som stemte Leave, og meget gerne vil have Storbritannien ud af EU med det vunds. Ja. Så det var sjovt, da Kenneth Christensen Bært, han sagde det der, hvis jeg nu var brite og havde stemt Leave, så ville jeg nok være alvorligt bange for, at vi aldrig kom ud af EU. Og det er jo faktisk lidt det, som han sidder og siger, når vi spiser aftensmad derhjemme nu. Men hvad siger han? Altså, hvad vil han så gerne have, der sker? Ja, det ved han jo ikke. Altså, så siger jeg, at du så bare gerne... Så nogle gange, så når han, du ved, bliver lidt provokeret, nogle udmeldinger, der kommer og siger, jamen, så må vi jo bare komme ud med det der no deal. Og så mener han det alligevel ikke jo. Altså, fordi det vil være helt katastrofalt. Det skræmmer ham, siger han. Men det er jo alligevel, altså Theresa Mays sidste kort her, selvom hun jo bliver ved med at hive dem op af ærmet, det er jo igen en sidste gang at få dem til at stemme om den samme aftale tredje gang, netop med truslen om, at hvis I ikke stemmer for den, jamen så kommer der slet ikke noget Brexit. Altså er han så der, hvor han mener, at de så i sidste øjeblik skal sige, okay, så bliver vi simpelthen nødt til at sluge den her aftale, selvom vi hader den, fordi vi er bange for, at ellers så kommer vi aldrig ud. Altså det er jo det, jeg siger til ham. Altså det siger, mærk mig mine ord, du kommer simpelthen til at æde den aftale, og det gør du bare. Altså på et eller andet tidspunkt, han påstår jo, at det kommer ikke til at ske, og han siger, at det er jo en forfærdelig aftale. Okay, hvorfor synes han det? Altså, det er simpelthen, det kunne jeg fylde resten af programmet med. Men spørgsmålet er, om jeg tager hjem og optager sådan en eller anden samtale, vi har en aftens med en eller anden dag. Men det er jo lige præcis også værd at bide mærke i, som du siger, at Theresa Mays modsvar til at have haft to fuldstændig vanvittige nederlag i det britiske underhus, det har været at sige, vi tager sgu lige en afstemning mere. Det er jo det. Om en aftale. Altså, vi kan jo reelt ende med, at de skal ende med at stemme om hendes aftale en tredje gang, og måske en fjerde gang, fordi det kommer så tæt på, at de til sidst ikke har andre muligheder. Altså, det er utroligt, den ikke er lagt i graven endnu. Den bliver ved med at genopstå. Og det ender jo simpelthen med, at de nok skal stemme om dem en tredje gang. Hvad mener du, skal vi give briterne mulighed for at udskyde Brexit-datoen? Skriv ind til os på sms. Nummeret er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. EU og dermed også Danmark skal afgøre, om briterne kan få udskudt Brexit. Sådan ser det ud, efter at flertal i det britiske parlament i går stemte for at udelukke, at Storbritannien kan forlade EU uden en aftale. I aften skal parlamentsmedlemmerne stemme igen. Denne gang for at beslutte, om de skal bede EU om en udsættelse af Brexit. Hvis ikke det bliver vedtaget, så er det hårde brud mellem EU og Storbritannien blot 2 uger væk, den 29. marts. Den britiske premierminister Theresa May vil bede EU om at udskyde Brexit til 30. juni. Men kun hvis parlamentet godkender den aftale, som hun har forhandlet med EU. Det er den samme aftale, som parlamentet allerede har stemt ned 2 gange. Men spørgsmålet er, om EU vil give briterne mere tid, eller om tålmodigheden er ved at slippe op. Skal Danmark stemme for at lade Storbritannien udskyde Brexit? Bland dig i debatten på 42 600 247. Ja, allerførst der skal vi et smut ud på gaden. Vores kollega for denne uge, erhvervspraktikanten Tobias Gammelvind på 14 år, han har været ude og tale med nogle danskere, om de synes, at briterne skal have lov til at få udsat datoen for Brexit. Nej, jeg tror, det er et stort clusterfuck. Ja, nej, jeg synes, det, nu er det slut med at være flink, og de kan ikke få lov til at udskyde længere. Danmark skal samarbejde med EU. Så jeg siger ja. Jeg synes, det er rigtig svært at overskue, fordi hvordan skal de komme ud af EU uden en aftale? Så det er jo tusindvis af små aftaler, der skal ændres, og lovgivning, der skal rettes til. Og jeg kan slet ikke se, hvordan de kan komme ud, uden at der er en eller anden form for aftale. Så det er jo nødt til at få en eller anden form for aftale, tænker jeg. Ej, nu skal det være noget. Nu giver vi ikke at høre mere. Det fylder i medierne hele tiden, det der. Så det er, vi skal videre. Vi skal videre. Vi skal videre. Folk har alligevel en holdning til det. Altså, det må man sige. Altså, der er mange der, som ikke rigtig tror på, at de kan løse det. Nej, altså, om ikke andet, så er jeg i hvert fald træt af at høre alle... det er jo også bare plasteret op over det hele i alle medier. Man kan jo ikke komme udenom det. Men et stort clusterfuck alligevel. Ja, det var alligevel. Meget præcist beskrevet. Jeg ved ikke, om nu sidder Tobias jo herovre faktisk i studiet. Tobias, ved du godt, hvad et clusterfuck er? Kan du bare nikke måske, eller ryste på hovedet? Eller? Nej, det ved han ikke. Okay, så forklarer vi det ikke i radioen. Det er et stort rod, er det. Ja. I den grad. Lad os lige tale lidt mere om, hvordan Storbritannien i så fald skal kunne komme ud, hvis de nu får mere tid. Det er det, vi skal til nu. Allerførst så kan vi måske lige tage et par sms'er. Mm. Jakob Hansen skriver, at de skal bare smides ud. De gad ikke os andre, så har de bare at tage konsekvensen og skride. De skulle have været ude for længst. Og der er en, der skriver, at England skal ud med no deal. Det er en, der er halvt engelsk. Så skriver Dan, hvilke skår skulle der gå af os, at briterne får mere tid? Som privatperson er jeg meget lidt berørt af, at de endnu ikke er kommet ud af EU, så jeg vil nok være berørt på samme måde, hvis de får mere tid til at arbejde på deres exit. Det bliver vel først problematisk for mange, hvis det bliver et no-deal exit, så det ser jeg ingen grund til at fremskynde. Er du den mest tålmodige lytter, der har skrevet ind der, at der er ingen grund til at haste det igennem? Præcis. Og så er der en, der spørger, kan EU stille krav om en ny folkeafstemning? Det spørgsmål kan vi jo passende stille videre til dig, Rebecca Adler Nissen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo professor på Københavns Universitet med speciale i EU og Brexit. Kan EU stille krav om en ny folkeafstemning? Altså, i princippet kan de jo sige, hvad de vil her på topmødet i næste uge. Altså, de kunne kræve også en krav om, at hun udskrev valg, almindelig parlamentsvalg. Det tror jeg så ikke, de vil gøre, fordi det plejer man ikke at gøre. Man plejer ikke at blande sig i interne forhold, som man kalder det på EU-sprog. Så det tror jeg næppe, man vil. Også fordi det ikke nødvendigvis er jo sikkert, hvad udfaldet bliver sådan en folkeafstemning. Så man kan jo sidde her om 2 år med lige så snævert leave at være samme sted. Så det er jo ikke sikkert, at en folkeafstemning løser noget, men det tror jeg ikke, man vil kræve. Hvad så med, nu var der en anden lytter, der skrev og spurgte, altså hvilket skår skulle der gå af os, hvis briterne får mere tid? Hvad er problemet egentlig? Hvorfor giver vi dem ikke bare noget mere tid? Altså for det første har de jo ikke bedt om mere tid endnu, kan man sige. Så indtil briterne selv beder om mere tid, så vil det jo være meget mærkeligt at give dem tid. Så reglerne er sådan, at de skal bede om mere tid, hvis de synes, de gerne vil bruge mere tid på at komme ud af EU. Og hvorfor skulle man så ikke bare give dem det? Jamen, det er der også mange, der siger, det kunne vi godt gøre. Men der er et par problemer, der opstår ret hurtigt. Det første, det er, at vi skal have Europaparlamentsvalg her til maj. Og vi kan jo komme ud i en situation, hvis man nu forlænger den her periode, hvor de forhandler skilsmisse, og dermed Brexit-leave-datoen, ind i selve de her parlamentsafstemninger, jamen så skal de jo faktisk holde et Europaparlamentsvalg i Storbritannien, hvor Nigel Farage og andre kan stille op til et parlament, som de formentlig forlader, mens parlamentet er i sæde. Og det er en meget mærkelig situation. Så det vil man helst, har man i hvert fald tænkt tid til, at det vil man helst undgå, at de udskyder så lang tid. Mm. Det er det ene problem. Det andet problem er sådan lidt mere politisk. Og det er jo, at hvis man udskyder, lad os sige, 2 år, som nogen taler om, er nødvendigt, for at de overhovedet kan blive enige med sig selv og om hvordan de vil forlade unionen, jamen så har man dem jo hængende lidt som den der lidt mærkelige gæst til en fest, som har sagt, jeg går nu, jeg tager lige en øl til, og som ingen rigtig gider at snakke med. Så der er også noget med at have en så smertefuld, og som det jo også er for briterne, og mærkelig situation, hvor du har sagt farvel, og så bliver du alligevel. Det kommer til at tage en masse energi fra andre ting, så der er også den mere politiske. Men det umiddelbare problem er det her med, vi løber ind i et Europaparlamentsvalg. Mm. Det er et fantastisk godt billede, altså at det er den her gæst, der har sagt farvel til festen, og så bliver ved med at blive der og tage en øl mere. Men Rebecca Adler-Nissen, der er jo det her topmøde i næste uge, den 22. marts. Hvad tror du, der kommer til at ske der? Jamen der tror jeg, at stats- og regeringscheferne, og dermed vores egen Lars Løkke Rasmussen, kommer til at sidde og kigge hinanden dybt i øjnene med en, og typisk med i øjnene, hvor hun kommer med en ønske om at få udskydelse. Og det, de skal diskutere, tror jeg, er, hvor lang tid og hvilke, om nogen krav, de ligesom vil have til regeringen. Altså det som, til den britiske regering, det som alle snakker om, det er, altså vi kan jo ikke bare sige, nu får I lidt ekstra tid, fordi der er jo intet, der har ændret sig grundlæggende i parlamentet. Der er stadig ikke noget, der tegner sig for, at der kommer flertal for den skilsmisseaftale, man har forhandlet så møjsommeligt. Så et eller andet skal hun komme op med, som virker så plausibelt, at det rent faktisk giver mening at give dem mere tid. Og så er der ikke enighed lige nu, tror jeg, blandt medlemslandene, om det kan bedst betale sig at sige, at vi giver dem lige en kort periode til lige at få banket sig selv på plads, eller vi skal give dem så lang tid, så de kan holde både et valg og en folkeafstemning, og måske finde på noget helt andet. Og Rebecca Adler-Nissen, når der er så stort kaos, som der er her, så kan man jo undre sig, hvorfor er det nu, de ikke bare siger ja til den aftale, Theresa May har brugt så lang tid på at forhandle igennem. Kan du ikke lige endnu en gang forklare os, hvad er problemet med den aftale? Hvad er det, de er så meget imod? Jo, og det er også meget godt lige at huske sig selv på, at det regnede vi jo ikke med, at det ville blive så stort et problem. Altså, det færreste, der havde troet, at vi så tæt på selve Brexit-datoen, stadig sad og snakkede om selve udmeldelsesbetingelserne. Men det, der er det helt store, den store elefant i rummet, det er det, der hedder grænsen, der går igennem den irske ø. Og det er, fordi man fristes til at tro, at de simpelthen havde glemt, at der var noget, der hed Nordirland, dengang man gik i gang med hele den her Brexit-proces. Fordi det er jo sådan, at Storbritannien og det forenede kongerige, som det jo også er, har noget, der hedder Nordirland. Og Nordirland er en del af Storbritannien og en del af Mays land. Så det vil sige, at Nordirland skal forlade unionen. Og så kommer der pludselig en grænse til EU midt igennem den irske ø. Og det giver 2 problemer. Det ene, det gør, at det truer freden i Irland, som hviler på, at man har en åben grænse og ikke nogen kontrolposter, som kunne være sådan nogle oplagte terrormål. Og så hviler den, og så er den anden den del af grænseproblemet, det er jo, at det så også er den yderste, vil blive den yderste grænse for told og toldmuren og den indre marked. Det vil sige, al kontrol med alle fødevarer. Alt det, der skal sikre, at vi ikke har smuglervarer eller kinesiske kopitasker eller cigaretter eller kogalskab i det indre marked, det skal så foregå her på den irske grænse. Og derfor er man nødt til at finde en løsning, som på den ene side, og der opstår problemet, sikrer, at der fortsat ikke er en grænse, og alligevel, at der er en. Og det kan man jo ikke. Man kan ikke både blæse og have mel i munden, og det har været problemet hele tiden. Fordi britterne vil ud af det hele, de vil også ud af toldunionen, de vil også ud af det indre marked. Så det er stadig det samme problem. Og det er jo meget spændende, du siger det her med, at det var egentlig ikke det, nogen havde regnet med, ville blive den helt store knast. Og alligevel så er det det, der bremser det hele. I forhold til det her, altså, er der nogen løsninger lige nu, hvor de sidder og snakker om, at de måske skal have mere tid, måske skal der være en tredje afstemning om Theresa Mays aftale. De har allerede sagt, at de har gjort alt, hvad de kan. Juncker har sagt, at I får ikke en chance mere. Er der noget som helst, man kan gøre ved det her problem, som du ser det? Nej, det tror jeg simpelthen ikke på, fordi det netop ikke kun handler om, at Irland skal give sig. Det handler også om at beskytte selve unionen, og noget af det mest sådan, dyrebare i unionen er jo det her indre marked og toldunionen, som gør, at de varer, der cirkulerer rundt, de er godkendte, og de er sikre. Og man underminerer altså hele unionen, hvis man ligesom, giver køb på det. For eksempel ved at acceptere et britisk sådan, idé om, at man bare kunne have nogle fotostandere stående, og så kunne de bare tage billeder af pilerne, og så kunne man måske, eller en scanner, og så kunne man på den måde beskytte det indre marked, og det er der ikke noget, der tyder på, at de teknologiske løsninger lige nu og her kan løse problemet. Så nej, jeg tror ikke, at man kan give mere her. Som de bliver ved med at sige, det er, at løsningen skal findes i London. Men Rebecca, så er det jo lige meget, hvis de får mere tid på fredag næste uge, så er det jo det samme problem, vi har noget senere. Ja, og det er også derfor, at man klæder sig lidt i nakken og tænker, altså hvorfor skulle vi dog give hende mere tid, som der også er nogle af jeres lyttere, der sagde eller skrev. Fordi hvad kan vi få ud af? Og derfor tror jeg også kun, de får en udskydelse, hvis der bliver sagt noget i retning af, jeg udskriver valg, eller der kommer en folkeafstemning, eller vi laver en bred, ny proces, som involverer hele parlamentet. Fordi det hele, det handler om lige nu, det er at finde ud af, hvordan kan parlamentet blive enige med sig selv? Hvordan kan man finde et flertal i det britiske parlament om en aftale? Og det kan jo så godt være, at den aftale ser anderledes ud. Men det kræver jo lang tid. Altså at lave en ny aftale, hvor det ikke er en regering, der finder den, men hvor det er parlamentet selv i dens mange tusind fraktioner, der skal blive enige om. For eksempel, vil vi alligevel være med i toldunionen, som der er mange, der snakker om, der måske kunne dannes flertal for. Og det vil jo løse noget af det irske problem. Så sådan noget stort skal der altså lidt på bordet, medmindre man bare bliver om det, man kalder en teknisk udskydelse. Altså vil det simpelthen sige, at vi kan ende med, at de beder om en udskydelse, og så får de et år eller to år, og så kommer vi til at snakke om det her i løbet af de næste 1-2 år, hvor briterne bliver en del af Europaparlamentsvalget? Ja, det er ikke et helt umuligt scenarie. Og jeg tror selv, kan man sige, hvis nu vi forestiller os en situation, hvor der kommer et hurtigt valg, og måske endda en folkeafstemning, som bliver et snævert remain, så er det ikke sådan, at Brexit er væk. Altså, der vil jo være i de næste mange, mange år i Storbritannien, selv hvis de måtte ende med at blive i sidste ende, jo folk, der vil tale om, at de skal forlade den her union. Så Brexit er mere lige meget hvad. Rebecca Adelnesen, det andet scenarie, der jo også stadig er muligt og mere sandsynligt, end det har været nogensinde før, det er jo, at Storbritannien bliver smidt ud som planlagt, skulle jeg lige til at sige, eller træder ud som planlagt om 15 dage den 29. marts uden en aftale. Kan du ikke lige prøve at forklare os, hvad det præcis vil betyde? Jo, fordi mange tænker nok, jamen det er da bare det, der skal til. Altså, de forlader unionen, hvor svært kan det være? Og der er svaret meget, meget svært. Fordi unionen, EU er så mange ting, og så mange regler, og så mange aftaler om alt muligt, fra fødevaresikkerhed til miljøsikkerhed, til standarder, til kørekort, til gensidig anerkendelse af uddannelser. Med andre ord, alt bliver ligesom smidt op i luften. Så vi har snakket mange gange om de her fly, der ikke kan lette. Det er jo ikke sådan, at flyene ikke fysisk kan lette, men rettigheden til at lande i en europæisk lufthavn vil pludselig blive væk, fordi man ikke har noget regelgrundlag for noget som helst længere. Så det at forlade uden en aftale er jo at sige, nu går vi ud i et Wild West, og de rettigheder, som man har som dansker, når man bor i London, er væk fra den ene dag til den anden. Rebecca Adler-Nissen, mange britter, som går ind for et Brexit, de siger jo, at det bliver ikke så slemt, fordi vi kommer bare til at gå over til det, der hedder WTO-regler, altså verdenshandelsorganisationens regler. Så de kalder det ikke en no-deal, de kalder det bare en WTO-deal. Er det ikke rigtigt? Ja og nej. Jamen, det er rigtigt nok, at det vil jo så være på handelsområde, de regler, det internationale regelsæt, der gælder. Men det er ikke helt så enkelt som sådan, og det gør jo heller ikke, at det bare træder i kraft fra den ene dag til den anden, fordi man vil stadig have en række spørgsmål, som er uafklaret. Så WTO-reglerne regulerer jo kun handlen i varer og til dels tjenester. Men hvad med alle personer? Altså noget af det og services og serviceydelser. Alle de personer, som arbejder på kryds og tværs af grænser eller leverer varer. Alle de spørgsmål om sikkerhed, migration. Der er en række ting, som EU beskæftiger sig med. Så selvom man kunne acceptere, så lever vi så bare uden for den her 12-mur. Og i øvrigt får rigtig svært ved at importere og eksportere, for det bliver meget dyrt. Ja, så har vi alt hovedpine med alle de andre ting. Så, så jeg tror ikke, man kan sige, at det bare er et enkelt liv derude. Mm. Rebecca, er du en af dem, der mener, at vi er ude i et... nu taler vi med det med fly, der ikke kan lande, fordi de ikke har de rigtige tilladelser, og alle danskeres, der er i Storbritannien, deres rettigheder bliver taget væk fra den ene dag til den anden. Altså, er det et dommedagsscenarie-agtigt, vi skal forestille os? Altså, hvor kaotisk regner vi med, at det bliver? Jeg tror ikke, det er sådan, at altså, der er nogen, der... og man kan sige, det britiske politi forbereder sig på voldelige optøjer. Så på den måde, så er det et scenarium, at der opstår for eksempel kæmpe trafikpropper i en sådan grad, så folk bliver rasende. De bruger 3-4 timer på at komme fra den ene sted til det andet. De kan ikke komme over Channel, altså ned til Paris og så videre. Der kommer til at mangle medicin. Altså det lyder jo ret meget som et dommedagsscenarium. Det tror jeg ikke vil ske. Men det kan ske, hvis ikke man meget hurtigt indfører en masse nødret. Og det tror jeg vil være det, der sker. At man skynder sig, og det kan jo lyde helt sindssygt, men altså det, der reelt sker med no deal, tror jeg, er, at man kopierer al EU-lovgivning i en periode, fordi man finder ud af, at hvis ikke man gør det, så mangler der simpelthen både medicin, og folk kan ikke komme fra den ene del til den anden. Rebecca Adler Nissen, tusind tak, fordi du var med, og som man måske kan høre lidt i baggrunden, så er du jo faktisk med fra din barsel, og det siger jo bare lidt om, hvor meget det her Brexit fylder lige nu, at du skal være i medierne hele tiden og tale om det, mens du sidder med noget andet på armen. Ja, så jeg vender tilbage til baby. Tusind tak skal du have. Tak for det. Det er godt. Hej. Ja, og lad os lige her til slut vende tilbage til manden på gaden, skulle jeg lige til at sige. Vi har jo nemlig spurgt, hvor forhandlingerne egentlig står nu i Brexit-forhandlingerne. Nej, det har jeg ikke så meget forstand på, det der. Nej, det tror jeg, der er ingen, der ved. Jeg synes ikke, det ser særlig godt ud. For englænderne altså. Nej, det kan jeg ikke. Det er ikke rigtig så nemt at følge med i. Det er lidt svært. Jeg tror, at man ikke de redder den i sidste øjeblik af... på en eller anden måde, men at det bliver nok udskudt, kunne jeg forestille mig. Theresa Mays forslag er blevet nedstemt igen. Ja. Det du tænker på. Ja, jeg ved ikke så meget, men... Ja, man kan altså ikke fortænke folk i, at man er en lille smule forvirret efterhånden, Signe. Nej, det er altså... Der var jo tale om bare i afstemningen i går aftes, at de britiske politikere selv var forvirret om, hvilken vej de nu skulle gå, fordi de har haft så mange afstemninger, at de lige blev nødt til at gå hen og viske og sige, det er nu til højre eller venstre, jeg skal gå. De har jo de her stemmelobbies, hvor de simpelthen fysisk skal gå den ene vej eller den anden vej, når de stemmer ja eller nej. Så man kan virkelig ikke fortænke nogen derude i efterhånden og tænke, hvad er det dog, der foregår? Men hvis man nu vil blive klogere på det, så kan man jo lytte til vores program The Brexit Club, som bliver sendt hver søndag mellem 13 og 14. Og nu skal jeg holde op med at disrupte det her program med reklame. Lad os lige nå at tale lidt mere om det her til slut. Det er altså et virkelig stærkt YouTube-nummer her, vil jeg sige. Bloody Sunday. Ja, det er det altså virkelig. Det er et nummer, der handler om den blodige søndag tilbage i 1972, hvor 14 katolske demonstranter blev skudt og dræbt. Den samme Bloody Sunday, hvor der jo lige er kommet en nyhed ud om, at der er en britisk soldat, der skal retsforfølges for de her drab lige nu. Jamen, det er jo helt vildt, en ret vild nyhed, at efter så lang tid, som vi også har hørt i nyhedsoverblikket, så er der simpelthen en af de her soldater, som skal retsforfølges. Og det er, siger jo også noget igen om situationen, at oplevelsen fra nogen af de her nordirere, som gerne vil have selvstændighed, det var jo netop, at briterne kom med alle deres soldater og skød demonstranter. Og det er der bare stadig, så det er ret vildt, at vi nu så mange år efter ser en retsforfølgelse. Også at de efterladte, der er, jo også er skuffet over, at de andre britiske soldater ikke bliver retsforfulgt. Så lige nu har Storbritannien simpelthen travlt med at sikre, at den her soldat får al den juridiske hjælp, der overhovedet kan være, fordi det kan ende med et længere opgør om alt det, der er foregået. Ja, vi sad lige og snakkede om, altså det virker jo ikke til, at det her er noget, der har med, noget med Brexit at gøre, men timingen er bare ret vild, fordi at det er jo faktisk for Irland og Nordirland, så er det krig og fred, der er på spil i den her Brexit-proces. Jeg var jo i Nordirland og lavede en masse reportager her for en måneds tid siden at tale med folk, og det er jo ikke, altså der skal man bare huske, at der kom en fredsaftale i 98. Det er 21 år siden. Altså det er jo ingenting. Altså der er jo masser af folk, der kan huske nøjagtigt, hvordan det var, at der var bomber det ene sted, folk der blev skudt det andet sted og så videre. Og det er jo en ganske kompliceret konflikt, som er mellem dem, der tilhører eller hvad skal vi sige hylder Storbritannien og er loyal over Storbritannien, de såkaldte loyalister, og dem der er republikanere og vil være en del af Irland, have et forenet Irland. Og det er også der, hvor man finder den her gruppe IRA, som de fleste lyttere sikkert kender, som gennemførte mange blodige terrorangreb på den anden side, hvor at den britiske hær jo så altså skød de her demonstranter i 72. Ja, ret vildt for dem, du talte med derovre. Jeg kan huske, at nogle af dem netop fortalte dig, at de håber, alt det her kan betyde, at Nordirland igen bliver en del af Irland. Altså, det siger lidt om, hvad der er på spil. Vi har jo faktisk også skotterne lige nu, som begynder at snakke om, at når Storbritannien ryger ud, så vil de have en ny uafhængighedsafstemning, fordi de vil gerne være en del af EU. Altså, alle de her gamle konflikter om det forenede Storbritannien begynder virkelig at blusse op igen, og selvfølgelig altså allervigtigst her i Nordirland. Og det vil jo simpelthen være skæbens ironi, ikke, for britterne. Vi vil ikke have noget med det der EU-fællesskab at gøre, og så siger de andre, fint, så vil vi ikke have noget med det der britiske fællesskab at gøre. Jamen, det vil være traumet, hvis det her betyder, at Storbritannien, altså premierminister, der desperat har forsøgt at holde sammen på Wales, Skotland, Irland, Nordirland, dem alle sammen, hvis det her faktisk kunne ende med at betyde, at Storbritannien ville blive brudt mere op. Det var 55 minutter og lidt Brexit Club i dag. Hør Brexit Club på søndag kl. 13, og jeg er tilbage igen mandag kl. 15:05.